betar, grytor, pärlor och slavinnor. Det finns inget som tyder på att Ottar var en märklig person, en som skilde sig från mängden. Han var en god storbonde från Hålogaland som drygade ut de magra inkomsterna från boskapsskötsel, renskötsel och fiske med att sälja nordatlantiska produkter till folk i söder. Vår, höst och vinter var han hemma på gården. Om somrarna var han antingen i norr bland samer och bjarmer eller i söder bland kollegor och kunder i Hedeby och Skiringssal. Att han även bevistade andra handelsplatser är uppenbart av det faktum att han träffade Alfred. Ottars redogörelse skulle aldrig ha blivit nedtecknad om han inte hade farit till England. Det hade inte varit förvånande om han dessutom seglat österut längs Östersjöns sydkust. På en flack ö vid Oders mynning låg ett handels- och hantverkscentrum med slavisk och skandinavisk befolkning. Vi brukar kalla orten Vålin, vilket även är namnet på ön. Arkeologer har funnit rester av många smedjor och verkstäder på platsen. Ännu längre österut vid Janov på Morski i norra Polen låg en handelsstad som troligen var identisk med det Truso som besöktes av Wulfstan, en annan av kung Alfreds informatörer. Wulfstan förefaller ha varit baserad i Hedeby och kan mycket väl ha träffat Ottar under ett av dennes besök på orten. Nordeuropas merkantila värld var inte större än att de flesta fjärrhandelsmän torde ha känt varandra, åtminstone ytligt. Alla dessa platser, Skiringssal, Hedeby, Vålin och Truso, liksom Birka i Mälaren, var stinkande orter av trä och silver. Det var platser som få rika köpmän och storbönder ville vistas i någon längre tid. Men det var orter som man inte kunde undvika, som man var tacksam för. Här gav lokala furstar det skydd som behövdes för att man skulle känna sig säker. I södra England hette denne furste Alfred, varför Ottar aldrig tvekade att kalla honom min herre. Ottar sålde valrossbetar. Det räckte för att göra honom lagom förmögen, eftersom valrossar endast levde i Arktis och inte var tillgängliga för folk i sydliga nejder. Priset på valross, elfenben, var därefter. Vad sålde andra köpmän, sådana som inte bodde i Hålogaland och kände rutten till Bjarmernas flod? När en forskare idag spontant söker besvara den frågan tänker hon i regel på allehanda materiella ting. Keramiska produkter, silversmycken, vin, glaspärlor och sådana täljstensgrytor som Ottar lade märke till i Skiringssal. Vi glömmer lätt vad alla nordbor visste på vikingatiden, att även människor var en produkt som folk var villiga att betala för. Sidan 101. Ottar var kanske inte slavhandlare själv, men han kan inte ha undgått att träffa åtskilliga under sina resor. En betydande del av de slavar som bjöds ut till försäljning på Nordeuropas marknadsplatser var kvinnor. Som framgår på annat ställe i denna bok var kommersen med slavinnor faktiskt en förutsättning för att kolonisationen på öar som Island skulle ha en rimlig chans att lyckas. Flickor rövades bort eller köptes från Irland och England, varefter de bytte ägare ett antal gånger och slutade som tjänarinnor eller bihustrur på en stormans gård. Både i nordiska och icke-nordiska källor finns uttryckliga hänvisningar till denna slavhandel. Alla, även kyrkans män, fann den helt naturlig. Ett känt exempel är skildringen av den förmögne köpmannen Gille, den gårdske, i Laxdalingarnas saga, Laxdöla saga, skriven på Island omkring 1230. Episoden utspelar sig i mitten av 900-talet, då en av sagans huvudpersoner, islänningen Höskuld Dala Kolsson, besöker de norska Brännöarna i dagens västsvenska skärgård. På marknaden upptäcker han Gilles tält. Köpmannen berättar på Hoskulds förfrågan att han har trälkvinnor till salu. 12 slavinnor sitter innanför ett förhänge och är redo att inspekteras av den hugade köparen. Hoskuld fastnar för en vacker slavinna som Gille kräver 3 marker silver för, vilket är ett högt pris. Det normala priset var 1 mark per slavinna. Men Hoskuld vet vad han vill ha. Trots att Gille förklarar att hon är stum och följaktligen en defekt vara, låter Hoskuld väcka upp 3 marker silver och ta med sig slavinnan till Island. Här framgår det att hon är en irisk prinsessa vid namn Melkorka, som kidnappats vid 15 års ålder. Hennes son med Hoskuld, Olav, kallad Olav Påfågel, letar sedermera upp sin morfar och erbjuds att efterträda honom som irisk kung. Olav avböjer. Historien om Melkorka behöver inte vara sann. Den förekommer i en släktkrönika som skrevs 100-tals år senare. Att ha kungar i släkten var hedrande för 1200-talets islänningar. Verklighetens Melkorka, om hon nu har existerat, kan mycket väl ha varit en vanlig bonddotter. Det väsentliga är att slavhandelsepisoden inte framställs som märklig i sagan. Det var just så här det brukade gå till. Rika köpmän bjöd ut ett dussin flickor till försäljning. Man prutade och förhandlade, varefter flickan eller flickorna bytte ägare. Om vi önskar en samtida skildring av vikingatidens slavhandel får vi vända blicken mot svenskarna i österled. Den ovannämnde araben Ahmad ibn Fadlan färdades i början av 920-talet till Bulgar, Volga-Bulgarernas huvudstad. Sidan 102. Han var utsänd av kalifen Al-Muqtadir 908-932 för att undervisa stadsborna i islam. Men han var också en nyfiken man som gav akt på barbarerna. Ruserna, de nordbor som anlände via Volga, fascinerade honom storligen. De är ståtliga att betrakta, skriver han, men de är inbitna hedningar som saknar skamkänsla. Rusen är Allahs smutsigaste varelser. De tvättar sig inte efter att ha uträttat sina behov, ej heller efter intimt umgänge och måltider. De är som vilsegångna åsnor. Hur försörjer de sig? Jo, på slavhandel. Ibn Fadlan skildrar hur ruserna ligger med sina slavinnor i marknadsbodarna, samtidigt som köparna kommer in för att bekanta sig med varorna. De har med sig sköna slavinnor, avsedda för slavhandlarna. Den ene har umgänge med sin slavinna medan kamraten tittar på. Ofta beter sig en hel mängd av dem på det sättet i varandras närvaro. Kommer en köpman in för att köpa en slavinna av en av dem och finner honom i samlag med henne, så fortsätter denne tills han tillfredsställt sitt behov. Även denna skildring är behäftad med källkritiska problem. Allt behöver inte vara sant. Ibn Fadlan är visserligen ett ögonvittne, men han är tendentiös. Hans syfte är att visa vilket elände som råder bland det folk som inte anammat profetens lära. Det är inte osannolikt att han kraftigt överdriver nordbornas vedervärdighet, men själva slavhandeln hade han ingen anledning att ljuga om. Slavhandeln var helt accepterad även i den islamiska världen, så länge det rörde sig om icke-muslimska slavar. Vi kan inte utesluta att Ibn Fadlan själv tog tillfället i akt att köpa sig en slavinna under vistelsen i Bulgarien.